kopona kozela yo papionga na lembi libara bomba na o mama gogo ngana boyogo balobina ngai nakanga motema kasi na kokite o papi ikanga na soka mboka ipae na uta gogo ngai na lembi nakokili susu teo ngai na boyogo natane litongo na libanda o bandeko mpona kozela yo papi onga na lembi libala bombanda o mama gogo onga na boyogo balobi na ngai nakanga motema kasi nakoki te o papi ikanga na soka mboka epai na uta gogo ngai na lembi nakokili susu teo ngai na boyogo Sonye nangai mobalio alangwe mama nalangwisie mama nalangwisie mama nalameli mobali tangawizi mobala kimie mama o nalameli mobali tangawizi mobala kimie mama o alangwe bakamwisie mama mobali akamwe mama o moselebene koti enanza to akamwe Akamwela mulugo Kondi makayete roro poninyo Ae bingo kosane na ye mobalio Alangwe mama Nalangwisie mama Nalangwisie mama Nalameli mobali tangawizi Mobala kimie mama o Nalameli mobali tangawizi Mobala kimie mama o Alangwe Akamwisie mama Feza akamwisi yeho Moselebende koti enanzoto akamwe Akamwe la muluho Kondi makayete roro poninyo Ae bingo kosane na ye mobalio Alangwe mama Nalangwisi ye mama Nalangwisi ye mama Nalameli mobali tangawizi Mobala kimi ye mama o Nalameli mobali tangawizi Mobala kimie mama o alangwe lokola bebe na libele ya mama roro affection na motema bolingo na motema ro alangwe la muluro mote ya loboko bande komo bale alingili susu teka kabiza litama alangwe alangwe mama alangwe si e mama alangwe si e mama alangwe li mobali tangawiti mobala kimi e mama o alangwe li mobali tangawiti mobala kimi e mama o alangwe naswani Ni lokola bebe ona libele ya mama roro affection na motema bolingo na motema ro alangwe la muluro mote ya loboko bande ko bebe alingili susu teka kabiza litama alangwe alangwe baye alangwe si e mama alangwe si e mama alangwe li mobali tangawiti mobala kimi e mama o alangwe li mobali tangawiti Mobala kimi e mama o alangwe Baka mwisi e mama Para baka mwisi e ho Mosele bene koti e nanzeto akamwe Akamwe la muluro Boni maka ete roro poninyo Ae bingo koswane na ye mobalio Na brazai alangwe mama Alangwe si e mama Arae Alangwe si e mama Alangwe li mobali tangawisi Mobala kimi e mama o Alangwe li mobali tangawisi Mobala kimi e mama o alangwe Baka mwisi e mama Kitantu baka mwisi e ho Mosele bende koti e nanzoto akamwe Akamwe la muluro Boni maka yente roro poninyo Ae bingo koswane na ye chokitan Alangwe mama Alangwe si e mama Alangwe si e mama Alangwe li mobali tangawisi Mobala kimi e mama o Alangwe li mobali tangawisi Mobala kimi e mama o Alangwe Aswani mobali lokola bebe ona libele ya mama roro affection na motema bolingo na motema ro alangwe la muluro mote ya loboko bande kone dula lingili susute izali tama alangwe alangwe nono alangwe si e mama alangwe si e mama alangwe li mobali tangawiti mobala kimi e mama o alangwe li mobali tangawiti Mobala kimi e mama o alangwe Naswani mobali lokola bebe ona libele ya mama roro affection na motema bolingo na motema ro alangwe la muluro mote ya loboko bande komasi alingili susu teka kabiza nkelani alangwe alangwe mama alangwe si e mama alangwe si e mama alangwe li mobali tangawisi Mobala kimi e mama o alangwe li mobali tangawisi Mobala kimi e mama o alangwe Ah balongo na brada o mulele o kikame Boca, boca, boca, boca, boca, boca, boca, boca, boca.